plačem, nek liju suze. Ne dam ni vetru da mi briše. Samo to želim, o kako želim, samo da plačem i ništa više. A hiljadu rana.